famille, soxla nañ ci ndimbal ci wax na ko léegi ci waxam. Yoon bi ñu aw ak waa bi ñu aw soxla nañ ci kenn ku nekk soxla nañ ci sox ci yéeg ak kon nag loola ma si ëpp. Waa ngeen ko kii te njëlte na daa ko liggéey liggéey di liggéey ba fam ñëw tiim ñu mais li ngeen may defal nii dee bu leen jàpp ne dama leen ci neexal waaye neexaluma leen ci def dafa am lu ma leen yoral rek te loolu na yoral leen su ngeen ko réeree laaj leen suñu saa mun ngeen dem leer nañu ko ci liggéey sa booba sax ay ndaw yu tuuti lañu kon moom naka jekk moom jéggoon na leen nit ñi am na lu mu leen yoral te tàllal leen li mu leen yoral moo ko gën a lu ne wala moom ma ko nekk ba dugg moom ma ko nekk di ko moom ma ko nekk yéen it kon nag loolu jëf na ko alhamdulilah yàlla na ko ñu ko def waaye lan doon yéene nag daan ko joxe daan ko ci te bëggul ci itam nag loole kenn ku nekk tey si war na mën góorgóor lu baax loolee comme jëm ak nu mu bëgg ñaxa fu mu bëgg ñu àdduñu adde rek ñu bëgg duñu wax lenn lu xam ne dañuy toog rek senaat ne def leen bii wala toog senaat ne def leen bii déedé lu mu ci mën a doom day ci am digal ku leen bii nga xam ne tey mooy mat la dul xutaa suñu xel andiwu ko suñu xel andiwu ko ndigal la lu xam ne na mu leen waxee képp ku bëgg lu baax képp ku bëgg njub képp ku bëgg jëm sa mu baax dara leen xool sa oy leen loola mooy yéene te mooy dugg te mooy yoon ñeent ñi kon nag dama def ci ñu góor gën sax ñu ngi koy jëm xam nañ ko suñu mën nañ ko ñëpp ñoom place kon nag dañu am gis ci li nekk day tubaab yi wax ne waaye suma yàq ci la ak saxar yàqal sa meen xaw ci boobu la tax wax boo jëmee ci yàlla ragal sa borom dégg dégg ragal sa ko ak sa ko war a wax la doxoo nee na jige yëpp dañ mujj ragal lu tax mooy sa nekkeg yàlla kon nag ñu góorgóor baax li ñu yor amul yàlla jete ñu dox sa ko mat su ko defee rek lépp dañuy jox ak ndax lu tax wuy nit yàlla du ko dind ci bind bu xam ne bu xoolee fépp te fettantel ci felam te am xam-xam tuuti dañu yëg ne moom ci yàlla màggal na kon fu yàlla baaxee loolee nag mën na caa dem mën na caa dem mën na caa dem ba boo leen ci mbir yàlla yëpp nangul ko ci bi nangul ci liggéey waaye baa ci na nag du saay dinaa la nu léegi mu filaasa gi nga xam ne yàlla jox na ko ci te ku ne xam ne li mag lenn kepp la muy lan muy laa si laa sosa moom rek a mag lu dul moom dafa maañ lu dul moom dafa maañ lakin kulluhum majmuu fii sigil fardi faaloolu ma fo day tubaab ne nag mooy parti yoo xam ne lépp lu mën a doon dajeene ci biiram sax te génn ko kon moom ak lu mat mooy loo xam ne loo ca làmb daj ko ca loo ca seet tas loola leen kepp la mooy parti te mooy laa seex dafa gis nga noo nee mu matee ci saa yi ci ko jëmmal ci kaw suuf ci saa yi loola mooy jëmmu doomu aadama mat boobu leen ci nit rek lañ koy def ci nit rek lañ ko def liñ ko def ci maladi liñ ko def suntinee dox nekk ci asamaan nekk ci ngalaw nekk ci jinni nekk ci maladi nekk ci nen ci nit lañ koy def te kon nit war na xam mooy kat su réeree boppam nag moom nit dana dem ci réeree mu réeree boppam bu mucc sax bàyyi may ñoom tane ko ci yàlla kon nag loolu bàccandeeku kon na seen xam mooy kat xam mooy kan mooy xam boromam mooy kat kon làmbu yàlla kenn pour jëmmam def ko kon toujours nit waxtu mu mën a doon ak lépp lu mu bëgg a xam ak fu mu bëgg a àgg ni ñu yàgg fuy niital ci bopp mu koy def. maa ngi wax ni lépp looy joxe ne le mooy nangam le mooy nangam le mooy nangam bu lee ko nga delaat sa baaram sa bopp ci nekk nga laam ne mu ngi nii ma mu jàkka na ci saay ak saay da ngay xam ne kon dara jënu la kon lépp looy jox bu kuuti rek yaa ngi ko làkk sunu si nag da nga ko yëgum moo tax li lay jëriñ mooy xam-xam rek lay jëriñ ndax boo xamul xam-xam ci bi mu mën a doon soo mi ngi cee jëlee su ka waaye njëriñ moom ci nekk moo tax toujours xam-xam kenn ku ne war ci góorgóorlu war ko fonk war ko jox xam te lu jafele nag sooy tubaañ wane xam-xam balam lay jox lenn nam nga jox ko lépp kon nag da nga koy jox si lépp ba mu jàkka lennam nag moom mooy lépp lenn xam-xam mooy lépp xam-xam ndax lenn yàlla mooy lépp yàlla waa lenn yàlla mooy lépp yàlla lépp yàlla mooy lenn yàlla waaye kon saxal bu ñu ko defee yow dara yow ci sa xol xol bi rek la nag jëf ci mun na def parce que kàttan nga dul am wala jot nga dul am waaye xol bi moom war na mën a mat ba mat sëp sëp sëp te bu xol bi mat rek yàlla moom gërëm yàlla jàpp kenn ci ay jëf yu rëy yàlla jàpp kenn ci ay jëf yu ngi jàpp nit sa xolam bu dëpp ak xolam bu sedda ci lay àtte jàpp ci la koy jàkkee ci lay nangu ne baax na ñàkk itam ci lay nangu ne baax na kon moo tax nag loola nekk ñoom nit ki tuuti kon mu war di laabal xolam ci biir te nag lépp lu mu bëgg a xam ci yàlla moom xaaral yi fikra mooy xalam mooy fettantal kenn ku nekk rek bu ñu bëgg a yàlla dañu nekk mën nga def fikra nag xalam ak xalam wala yóbbu ci xam-xam ak wuur ak dal boo xam ne kenn du la mën a nit loolu la nga gëm yow kay lépp loo ci dëgg kay la cee dëgg xam nga la ci lu dëgg xam lépp loo ci dëgg la cee jëriñ xam nga la ci lu jëriñ xam bindee ko ci yàlla borom wax na la ci yoon moo war a joxal yoon moo war a wane yoon di la war a fii léegi yaa xam yàlla yaa dëgg ci dëgg yaa xam dëgg yaa nekk ci dëgg nga di ko fa ñëpp di déglu ko xam ne xawul yoon wala nga di ko rey ko xam ne ñaar xawul yoon la kon da ngaa dindi la nga yor waaye bi yëg lu mu yoon moom ko dem moom kon nag moo tax mboolem gaa yi baax yi ko bëggoon yëpp dañ ñëw ne fii mooy yoon bi mbooloo ma taxaw ne leen fii mooy yoon bi ñu lét ca lañ wax lool mbooloo ma taxaw bëri lool ci lañ nekk waaye bañ lee ba mu yàgg ñu xam ne sañ tëwoon seen baram mooy yoon ñoom bañ xamee ne la jàpp muy dëgg lañ ca sax gestu wuñu déglu wuñu xool ñu kenn nga xam ne loo di yàgg yàgg yàgg rek dëgg moom soo ko ñu jël ba fi ñoo jël moo tax sëñ tubaab am fim nañ tubaab si xaar jël sant yàpp bu baynoo bay na yàlla boo ci jëmee te nekk ci sëñ tubaab na fi jël kenn saxal ci li nga saxal képp ko nam na jëriñu dana la fekk ci nga ne koo ko gisul nag dafa nangu ci jëriñ ñett nag bi ñu jëriñ waaye nag ñett ko gis nag bu mu tax nga dellug naa yu sa nga nekk dëgg moom lu ëpp ne yàgg yàgg yàgg yàgg dëgg rek lay doon bu ëpp bi lépp wanoon dinaa itam du ko taxal na nekk sa mukk jël lam doon rek lay doon jubli ci ko mboolem jublu te loolu muy dëgg kese wan ci ko war nga daaw te loolu muy dëgg kese dara du ko sot kon ne yow mi yàlla baaxee bi yëpp ko sa xam ko kon ku la ci fekk baax na ku la ci fekk jàppal ne yaa ngi ci dëgg rek nit ba yàlla nekk acte dëgg torom nga xam ne dëgg rek am njëriñ te ñu ko njëriñ ñu dañu xam ne nekk dëgg rek am njëriñ waaye dina sax nag boo rëy koo koy kon nit dafa nekk ku liis koo xam ne lépp dafa dajee ci moom boo xoolee jëmmam dañ ci waxtaan fan yi ni yàlla dindi aalam bi muy aalam bi nga xam ne mooy aalamu naasur aalam yi dañoo bëri gis nga dina ne alhamdulilahi rabbil aalamina doom rabbil aalamina mooy borom aalam bi kon aalam bi kenn xamu ni ñu doom taala ku ci nekk boo ci duggoon ni nga gis adduna yaatoo ko noonu la yaatoo ni adduna bëree bagaas noonu la bëree bagaas baalam yëpp nag te kenn xamu ni ñu doom nag ndax yàlla moom dafa am seen mën ko lim waaye nekkee nag lim giñ ko lim waaye dañ ko tënkit nag yàlla lépp mooy lenn lenn mooy lépp kon alam bëri waaye alam ñu kum ci mën a doom ci alam yëpp nag dajee na ci jëmm ji nga xam ne moom la nit léeg nit loo ko rek dana tax ni nit melokaan bu nekk ñu ci moom moo tax mu mën a mel lu nekk moom nit moo tax mu mën a mel lu nekk. Su ko defee nag tartiya nag ak yar boppam ak defar boppam am na yenn alam yoo xam ne loolu rek moo ko mën waaye su nit loola ko mën a taxaw bu jeex kenn ku ne xam tey boo bëggoon a génn Sénégal dem ci benn réew gis nga fa ngay jaar ak nañ cee sonnee waaw génn àllam dugg ci beneen àllam itam ci xam-xam loolu la nekk waaw. Kon nag toujours moo tax gars yu baax yi waxtu wane ñuy fekk li seen xam-xam ci biir ak ci bit moo tax fii kibaa ne la wa dum xalaa istiyaari xelmin wa xamal li wacc rabbi ko bax ak wajal gis nga ñaar yi leen ñoo lay jot sue boo bëgg a def xam-xam ak liggéey xam-xam ak liggéey ku ko am rek boo bëgg a def mën nga fa def soo nee xam-xam bu doy sa nangoo liggéey xam-xamam bu doy yow moo bëgg a dem dem ca waaye xam-xam nekku ko am-xam ne ko na ngay demee. Kon nag dañu xam ne xam-xam bii ngeen yor mooy yóbbu ci góor yàlla tey bu mu bëgg a dem mu fay lu tee ba sori sori lu tee ba jafe jafe ak lu mu kóot kóot xam-xam bi rek xam-xam bi muy laaj jaay ba laaj xam du ko xam ne ak liggéey muy mooy tey. Kon nag ñu xam ne li ñu xam kanaan la boo xam ne bu kóot la jinde bu bu nekk jinde ko ca wàlla wax nañ ko ci gannaaw yàlla lépp la jinde ko ci moom rek quelque que jinde ko la naam waaye jinde ko moom nga xam ndax yàlla dox ci rek la ba jeex moo tax kenn du ko tënk ne lii la toujours wax naa ko ci gannaaw xam-xam bu yaatu la bu xam ne mboolem ñangat na dañ koy bokk xam diñ ko xam xam dam du ko nangu loolaa tax ñu cee nangulante yaatu bi yàlla yaatu a xóot mu xóot ak nekk mu nekk géej loola tax mboolem ñi nga xam ne ñu nga bokk suba si géej gi rek kenn ku ne loo ci géej ci géej gi rek dagal mooy aar lépp lu mu génne ci xam-xamam rek dagal moo tax xam-xam la boo xam dañuy nangulante ci bii waaye kenn du ko gis loolu laa sëñ bi maa koy wax loolu naa la bi tax nii wala mu jaada wante laa bi mu naa tere mun naa tere mooy jaag ci yaan bi wetti wante ak yarante amul ci xam-xam nga xam ko def yarante amul ca gàq mu tey moom mooy yarante waaye ni ko xam te bokk luñu xam moom yarante mu ko ndax kenn ku ne xam nañ ne koo jaar yoon la kenn ku ne xam nga ne ku sa morom jaar yoon la yore nag gëm ñëw sa wante gën ñëw bët gën nañu leerante nag boo tax nag kenn ku ne day nangul morom kaas buñ la tegal nga ñam ko te kaas ba yëngulu seen fànneer teg ko kaas ba rek waaye bu ne kaas bu kenn wartu na ok lépp am njëriñ lépp baax lépp doon dëgg waaye loo ci mën si génne teg ko bari am na koo mën njëriñ loo mën ta dégg ci yàlla am na koo mën njëriñ loola moo tax am na ci yàlla ay bunt yoo xam ne kenn du ko laal lu dul nit ki laalul ko ko may parce que boo ko laalee si yóbbu ko da koy dool li sori yàlla waaye su ko laalee ko boppam da nga xam ne am na ci yëg-yëg te lu mu yëg ci boppam boppoo na ci waaye lu mu yëgul ci boppam nag soo koo ne di ko gis ma te kon li naan si naa ya yaa koy laal ñu xam ne am nga ci yëg-yëg ñu ne nii la wala itam nga góorgóorlu ba xam ne nii la waaye moom lépp naa la ko moom kenn du la ko laalal dinaa yi nag moom mën nañ la ko laalal ba nga yëg ko moom waaye la ci des moom yaa ko yoon ko ko kon nag ñu góorgóorlu baax te xam ne yoon woo xam ne wu sori la wu xóot la waaye yoon woo xam ne léppam gënee la léppam jëri saay ñu ngi sant ñëpp nag saa te di soññe nag ci bi nga xam ne moom lañ jëm ñu ngi ko wax ci gannaaw lépp taal bi def suñ sañoon mu teew xam kan mooy sa muta xam fan mooy barabam xam fañ ko denc bi lépp taal bi def suñ sañoon mu teew xam kan mooy sa muta xam fan mooy barabam xam fañ ko denc bi loola lan la pour dëgëral li nga yor nga xam ne li nga yor ci laa ko jëm loolu lu am solo la ndax tubaab da lañuy dem kan loo rek ñu fayu màkk da lañuy dem lu mel noonu rek ñu fayu Ibrahim moo fa nekkoon ak soxnaam ba ak doomam ba seen jeexi seen rek la ñu tënk boobu mag boo fa demee loo def rek Ibrahim maa ko defoon wala Ismaïla wala Hajar ba nga ñu jaar ne jot naa jaamu yàlla kon nag loolee bu dee jaamu yàlla ñu ko yàlla santee dañu xam nag xakki solo ndax lu am tay am na bàcc kaaba foofu ñuy laali ca màkka baax lu mat million wala lu ëpp ngir laal kaaba ga taxaw fi Ibrahima taxawal lu maqaam Ibrahima ñu ngi fa mu taxawal di julli taxawaaye boobu leen ak kaaba boobu leen kenn ku ne dégg nga sëñ tubaab wax ni kaaba ga taxu na te teew ñu ngi fas jëm màkka di kon nag lëkk ko du tajoo moo bëgg waaye lay secret ba nga xam ne moo fa nekkoon loolu day wëndir. loolu nag ñëwee nañu boîte bi ñëw nañu boîte bi ñëw nañu fu ne. kon nag la sëñ Touba waxoon ne yàlla jël na ko indil na ma ko la sa mu taw ne yàlla jox na ma ko nag. noonu la yoon sëñ Touba mooy nag wa Touba la juré waaye ñu ne ma ku ci mën daaru ñu wala doo ci mën dara. la sëñ Touba yoroon tey ku ci xam dara ci man nga ko xam. ba mu koy wax la buu ja la buu ja du ko yëkkati ñëpp lañ ko dégg ku fi nekk sëñ Touba tànn na trop waaye kenn mos koo xàkk kenn mos koo wax leneen. kon nag loolu li ñu ko may tey ñu sañ a taxaw ku nekk di ko waxee te kenn doon suñu kaw dañuy xam ne moom rek la waaye du ñu waaw. dana waxoon sama baaram ba Touba ba ñu am ba Njaata te loolee du ko mos a bañ mu ceet na rek nam ko waxoon seen bu dee lu gën a wax te du ca dellu gannaaw it na. kon nag ñu sant yàlla si xam ne njort bu baax santee fii waaye ñu ànd ak teg ko ci yoon ak yar seen bu baax lu ci am solo nag. waaye kat ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp te di leen ñaanal yàlla yokk seen wax yokk seen xewal te barke seen xam. waaw kenn ku ne ku mu bëgg ak yi ci yàlla yéen a ko yàlla yóbbu te dafa jàpp nag yàlla sàmmal suñu jaar bi te barke suñu xam.